ทุกวันในเวลาเช้าข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะอันเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือดีทั้งตัวของคำสอนที่เป็นคำสอนที่ดีดีทั้งในเรื่องของการบอกสอนที่ว่าบอกสอนอย่างถูกต้องบอกสอนกำหนดบทเพียรชนะอย่างถูกต้องอย่างดีงามดีทั้งที่ผู้ปฏิบัติที่เอาไปทำแล้วก็จะเป็นความดีความงามในชีวิตได้ดีทั้งตัวผู้ที่บอกที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีความรู้ความสามารถดีไปหมดทุกอย่างก็เลยใช้คำว่าดีคำเดียวอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในคำสอนที่มีความละเอียดลึกซึ้งสุขุมกำบีรภาพนี้บางทีก็ต้องใช้ปัญญาในการที่จะโยนิโสมนสิการในโยนิโสมนสิการก็คือการทำในใจโดยแยบคายไม่ใช่จะยังลงง่ายแห่งการตริตรึกเพราะฉะนั้นการตริตรึกเนี่ยมันไม่ใช่การโยนิโสมนสิการนะการตริตรึกก็คือใคร่ครวญในสมองหาเหตุหาผลคิดเหมือนกับว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์กันทางวิชาการอย่างนี้แต่ยังไม่เข้าไปสู่ใจแต่โยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นการกระทำที่จะเริ่มเข้าไปสู่ใจเป็นการกระทําที่จะให้ถูกต้องด้วยนามกายคือใจนั่นแหละให้ใจเนี่ยได้รับสิ่งที่ตัวเองจําได้เข้าใจได้ตรงนั้นและถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยในหมวดของธรรมะต่างๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้นะโดยมีอยู่2ช่องทางเขียนไปจดหมายหรือปริศนียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือทางหน้าเว็บไซต์นะไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com แล้วก็ส่งข้อความตรงนั้นได้ถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์วันนี้เราก็มีคำถามที่จะมาตอบจากท่านผู้ฟังส่งมาคำถามแรกมาจากคุณคมสันคุณคมสันถามเรื่องเกี่ยวกับอริยบุคคลในแต่ละขั้นซึ่งในที่นี้ก็ถามมาถึงอริยบุคคล7อย่างที่พระเจ้าได้อธิบายเอาไว้ข้าพเจ้าต้องการจะเริ่มอธิบายถึงเรื่องของเอาง่ายๆที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปอริยบุคคลเนี่ยก็คือคนประเสริฐคนดีคนประเสริฐคนดีคนประเสริฐนี่เป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพวกนี้เรียกว่าประเสริฐแล้วแต่ยังคนที่ตื่นเช้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆมันไม่ค่อยเที่ยงฮะแต่แค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไอ้คุณเนี่ยล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วนะนะก็เรียกว่ายังลงสู่ระบบแห่งความถูกต้องนะยังลงสู่ภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิเนี่ยพระเจ้าใช้คำนี้นะบอกว่ายังลงสู่ระบบที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิแห่งสัตว์บรุษนั้นล่วงพ้นปุถุชนภูมินะแค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ค่อยเที่ยงนะก็คือพูดง่ายๆเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนะแต่ว่ายังไม่ได้ผลเข้าถึงกระแสอยู่นะก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคนะศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่าโสดาปัตติมรรคแต่ความเข้าใจของเราก็คือว่าคุณเริ่มเข้าสู่ระบบแห่งธรรมะที่ถูกต้องแล้วคนดีๆเขาเป็นกันอย่างนี้บุคคลแบบนี้เรียกว่าอะไรนั่นก็เรียกว่าสัทธานุสารีทีนี้ถ้าอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาเป็นประจำนะคู่แห่งบุรุษนับเรียงตัวได้8บุรุษนะท่องกันได้ด้วยนั่นก็คือโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลแล้วก็อรหัตมรรคและอรหัตผลก็คืออริยบุคคลนั่นเองไล่ไปนะตั้งแต่จากความที่ล่วงพ้นปุถุชนภูมิคุณไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะปุถุชนเนี่ยหมายถึงคนหนาคนที่ไม่รู้เรื่องอิโนอิเนยังผิดศีลอยู่ยังทำสิ่งที่จะทำให้ไปนรกได้อะสิ่งที่จะทำให้ไปนรกได้ก็คือผิดศีล5นั่นแหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาทั้งหลายอันนั้นจะทำให้ไปนรกได้แต่คนที่ล่วงพ้นปุถุชนภูมิก็คือไม่สามารถจะทำสิ่งที่จะทำให้ไปนรกได้จิตมันน้อมไปในลักษณะที่คนดีเขาจะเป็นกันนะคือน้อมไปในภูมิของสัตว์บุรุษภูมิของคนดี ันนี้คือขั้นต้นคือนอกจากความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วในการที่จะยังลงสู่ระบบที่ถูกต้องในอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีการเพ่งพินิจพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองทำไม่ดีมันไม่ดีนะทำดีมันดีกว่านะนะเห็นด้วยเหตุผลชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เขาก็เรียกว่าพวกธรรมานุสารีคือแล่นไปตามธรรมนะธรรมานุสารีคือแล่นไปตามธรรมศรัทธานุสารีคือแล่นไปตามศรัทธานะมีผู้รู้เขาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นไม่เที่ยงนะโอเคโอเคผมเชื่อนะเชื่อเลยด้วยความเชื่อด้วยจิตน้อมไปในสันนี้คือจิตตัวเองก็น้อมไปด้วยล่ะที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้ก็แน่นอนเพราะว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาสั่งสมมาพอสมควรคือไม่ใช่อยู่ก็เชื่ออะไรไปเลยแต่ว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาในขณะที่พวกที่เป็นธรรมานุสารีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเพ่งพินิจพิจารณานะด้วยปัญญาของตัวเองนะใคร่ครวญอยู่โอ้ใช่มีเหตุผลนะด่ากันไม่ดีพูดโกหกไม่ดีอ่ะไม่ทำจิตก็ล่วงพ้นปุถุชนภูมิอันนี้ก็คือขั้นของโสดาปัตติมรรคนะมีอยู่2ระดับทีนี้พอตัวเองปฏิบัติไปได้นะมีการทรงไว้ซึ่งธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนกระทั่งละพวกเครื่องร้ายรัดเช่นความเคลือบแคลงเห็นแย้งการปฏิบัติชนิดที่ลุบๆคลำๆนะยังอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่แล้วก็ความเห็นชนิดที่ว่าความเป็นตัวตนเนี่ยความเห็นเปลี่ยนละความเห็นถูกต้องละคือความเห็นเนี่ยถูกต้องมาตั้งแต่คุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะความเห็นถูกต้องมาตั้งแต่ตอนที่คุณใคร่ครวญได้ดีแล้วนะทีนี้มันจะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งในทุกๆเรื่องที่คุณยังเคลือบแคลงยังเห็นแย้งอยู่ได้ไหมนะถ้าคลายได้ก็เข้าสู่ความเป็นโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผลก็คือผลของการที่คุณเข้าสู่กระแสนะคุณสมบัติตรงนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่มีการเกิดอย่างมาก7ชาตินะแล้วในการเกิดตลอด7ชาติเนี้ยก็จะไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยศัพท์เทคนิคเขาก็เรียกว่าสัตตคตุปรมะนะคือมีการต้องเวียนว่ายไปเกิดในเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยอีกอย่างมาก7ชาติไม่มีชาติที่8นะสำหรับความเป็นโสดาบันผลนะผลของความเป็นโสดาบันของบุคคลผู้นี้ประเภทนี้นะหรืออีกถัดมาก็คือไปเกิดอีก 2-3 ชาติก็คือโกหลังโกละ 2-3 ชาติก็คือเหมือนอย่างที่ว่านี่แหละเทวดาหรือมนุษย์หรืออย่างดีที่สุดก็อีก1หรือ2ชาติคือเอกับพีชีทีนี้ที่คุณคมสันถามเนี่ยไม่ใช่พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ความเป็นอริยบุคคล4ขั้นอันนี้คืออธิบายเบื้องต้นให้ทราบก่อนนะว่ามี4ขั้นไล่ขึ้นไปนะก็เปรียบจากการที่ราคะโทสะโมหะลดน้อยลงนะคุณสามารถละสังโยชน์ได้มากขึ้นคุณมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นก็จะเป็นไล่ไปตามขั้นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์อันนี้คือแบบ1ที่พูดถึงความเป็นอริยบุคคลที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้เราคุ้นเคยกันมีในอีกระบบหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดถึงเอาไว้นั่นก็เริ่มจากอย่างที่ว่าโสดาปัตติมรรคนะคือคุณล่วงพ้นปุถุชนภูมิละเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องละยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษคนดีก็จะทำกันเนี่ยนะซึ่งมันหาได้เยอะอยู่นะครับพระเจ้าว่านะคนที่เป็นคนดีในสังคมเนี่ยที่มีความเป็นปกติในลักษณะที่คนดีก็เป็นกันนั่นคือรักษาศีลได้เนี่ยแล้วก็พวกนี้คือ2พวกแรกคือธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีนั่นคือแล่นไปตามธรรมคือมีการพิจารณาวิเคราะห์ใคร่ครวญละล่วงพ้นปุถุชนภูมิละนั่นเป็นโสดาปัตติมรรคละหรือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปก็ล่วงพ้นปุถุชนภูมิมีความเป็นโสดาปัตติมรรคเหมือนกันนะปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เลื่อนขั้นนะความเป็นอริยะก็มากขึ้นความประเสริฐก็มากขึ้นศีลก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไล่ไปตามขั้นแต่ตรงนี้อาจจะกระโดดได้อาจจะไปอนาคามีเลยหรืออาจจะไปอรหันต์เลยก็ได้หรือคุณจะไปสกทาคามีก่อนอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าไล่ไปตามขั้นหรือว่ากระโดดไปกระโดดมาก็ตามถ้าพูดถึงความเป็นเข้าถึงกระแสแล้วผลของการเข้าถึงกระแสแล้วนั่นคือโสดาปัตติผลนะตั้งแต่โสดาปัตติผลสกทาคามีผลหรืออนาคามีผลเนี่ยลักษณะการหลุดพ้นนะก็จะดูที่ว่าคุณมีวิโมกไหมนี่ศัพท์เทคนิคมันเริ่มมาแล้วท่านฟังนะวิโมกคือความหลุดพ้นคือแปลเนี่ยนะแปลว่าแปลความว่าหลุดพ้นความหมายที่พระเจ้าให้ไว้มีเรื่องของวิโมก8ในเรื่องของวิโมก8เนี่ยก็มีรูปสัญญาสมาบัติ4ขั้นใช่ไหมนะแล้วก็สัญญาเวทายตนิโรธคือสูงสุดและเป็นอันที่5 นะส่วนสามอันแรกเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของรูปนะไม่มีรูปนะคือในลักษณะที่ว่าได้สมาธินั่นแหละนะคือคีย์เวิร์ดของความที่ว่าเป็นวิโมกก็คือว่าคุณสามารถเข้าออกสมาธิทั้งเข้าออกขึ้นไต่ขึ้นไต่ลงนะได้ตามเวลาที่ตัวเองต้องการนะคือถูกต้องวิโมกด้วยนามกายศัพท์เทคนิคเขาว่าอย่างนี้นะก็คือสามารถที่จะเข้าสมาธิมีความชำนาญมีอะไรต่างๆตรงนี้เห็นด้วยใจอย่างนี้เลยเห็นด้วยกายที่นามกายนี่แหละคือใจของเราอย่างชัดเจนนี่แหละโอ้ไปด้วยไปตามศีลอ้าวจิตมันวางลงไปไม่มีความร้อนใจได้สมาธิอย่างนี้โอ้มันแจ่มแจ้งจริงๆไหนเห็นประจักษ์ด้วยใจเนี่ยเห็นประจักษ์ด้วยนามกายเนี่ยก็คือเรียกว่ากายสักขีนะคือเห็นประจักษ์ด้วยกายนั่นเองกายในที่นี้คือนามกายของเขาไหนเห็นประจักษ์งี้อ้าวมันก็แจ่มแจ้งแล้วสิแล้วก็เป็นอริยบุคคลที่เป็นผลละแน่นอนละมั่นใจละนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้ถูกต้องด้วยวิโมกข์นะไม่ได้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยนามกายอย่างที่ว่านี้นะแต่ว่ามีความเห็นถูกต้องนะปรับความเห็นถูกต้องแล้วก็นี่ก็เป็นทิฏฐิปัตถัดมาก็คือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างที่ว่ามีศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธาอย่างสูงอย่างดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศรัทธาวิมุตตินะคือหลุดจากความเป็นโสดาปัตติมรรคเข้าสู่ความเป็นผลไม่ว่าจะเป็นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลก็แล้วแต่นะด้วยศรัทธาตรงนี้นะเขาเรียกว่าศรัทธาวิมุตติส่วนตั้งแต่ตอนแรกเป็นผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาแล่นไปตามธรรมแล้วก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใน5อย่างหลังจากที่คุณเข้าสู่กระแสมาสู่เส้นทางและเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วเนี่ยคุณบรรลุสามารถตัดเครื่องร้อยรัด3อย่างได้ตัดเครื่องร้อยรัด5อย่างได้เนี่ยก็จะมีอยู่5ประเภทแบ่งตามวิโมกข์นะคือความชำนาญในสมาธิจนกระทั่งคุณเข้ารู้เข้าเห็นได้นะโดยแบ่งเป็น5ขั้นนะขั้นแรกคือกายสกีนี่ได้วิโมกส่วนที่เหลือนั้นไม่ได้วิโมกคือท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนนะว่าอย่างนั้นจริงๆอริยบุคคลมันมีกี่ประเภทกันแน่นะคืออริยบุคคลที่เรารู้เราเข้าใจกันเนี่ยมีคู่4คู่ถูกไหมนะเรียงตัวได้8บุรุษคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตผลตรงนี้แบ่งตามอะไรนะแบ่งตามเครื่องร้อยรัดนะคือสังโยชน์นะไอ้ส่วนที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นศัพท์เทคนิคตั้งแต่ธรรมานุสารีสัทธานุสารีกายสักขีทิฏฐิปัสสทาวิมุตติเนี่ยแบ่งตามอะไรนั่นคือแบ่งตามลักษณะของการที่คุณได้บรรลุในการนั้นอ้าวมันต่างกันยังไงก็คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิโมกข์นะคือสมาธิที่คุณได้นั่นแหละนะถ้าพูดง่ายๆนะหรือ2ลักษณะตามการพิจารณานะถ้าพิจารณาด้วยธรรมะมีการเพ่งพินิจพิจารณาอันนี้ก็เป็นธรรมานุสารีถ้าเป็นศรัทธานะก็เป็นสัทธานุสารีถ้าศรัทธาคุณดีมากมีอินทรีย์คือศรัทธาสูงก็เป็นสัทธาวิมุตตินะมีการปรับทิฏฐิอย่างถูกต้องก็เป็นทิฏฐิปัตนะซึ่งในเรื่องอริยบุคคลที่แบ่งตามการเข้าเนี่ยในะลักษณะการเข้าของเขาเนี่ยของแต่ละท่านละคนเนี่ยก็มีอริยสาวกที่มีการเรียกว่าสาคชากันนะเราพระอริยสาวกที่มีความสามารถเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะท่านพระอานนท์ท่านพระมหากัสสปะนะหรือแม้แต่ท่านอานนท์ก็อยู่ที่นั่นด้วยพระอนุรุทธะก็อยู่ที่นั่นด้วยนะก็สักษากันด้วยเรื่องที่ว่าเอ๊ะใน5ประเภทนี้อันไหนดีกว่ากันนะพูดง่ายๆคือตรง5ประเภทนี้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านผู้ฟังนะคือหลุดพ้นผ่านจากโสดาปัตติมรรคนะมาเป็นโสดาปัตติผลนะตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอนาคามิผลเนี่ยอาจจะเป็น5ประเภทนี้ได้แล้ววัตถุดิบอันไหนจะดีที่สุดนะในการที่จะเป็นอรหัตผลนะเข้าสู่โรงงานผลิตความเป็นอรหันต์ละวัตถุดิบประเภทไหนจะดีนะก็มีการสักษากันไปหาพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องนี้เราก็พักไว้ก่อนนะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าหลังจากที่เป็นอริยบุคคลในประเภทของการบรรลุของแต่ละท่านใน5ประเภทนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อนะเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวแล้วการเข้าสู่เป็นอรหันต์เนี่ยถ้าแบ่งตามประเภทของการเข้าเนี่ยประเภทของการได้มาซึ่งความเป็นอรหันต์เนี่ยก็มีอยู่2ประเภทนะ2ประเภทคืออะไรนะก็คือได้วิโมกหรือไม่ได้วิโมกอย่างที่ว่านะถ้าคุณมีวิโมกศัพท์เทคนิคตรงนี้เขาจึงก็เรียกว่ามีการบรรลุโดย2ส่วนนะคือส่วนหนึ่งที่พูดถึงได้วิโมกด้วยอีกส่วนหนึ่งคนที่จะบรรลุละอาสวะได้เนี่ยระวังคนที่จะละอาสวะได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญานะสมาธินะเต็มเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเต็มขึ้นมานะ2ส่วนตรงนี้นะก็เรียกว่าเป็นอุคคโตภาควิมุตตินะศัพท์เทคนิคว่า แต่ที่อีกประเภทหนึ่งคืออะไรก็คือประเภทที่ไม่ได้วิโมกนะไม่ได้วิโมกคือความชํานาญในสมาธิที่จะเข้าออกคงอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งโดยตามลําดับขึ้นลําดับลงนะแล้วก็ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากเนี่ยประเภทที่2นี้จะไม่ได้อย่างนั้นแต่ต้องมีสมาธิไหมต้องมีต้องมีปัญญาไหมต้องมีนะคนที่จะบรรลุได้ละอาสวะได้ต้องมีปัญญาและสมาธิเต็มถึงขั้นที่จะบรรลุได้นะเต็มถึงขั้นที่จะละอาสวะได้ตรงนี้เต็มขึ้นมานะมีแค่ตรงนี้อันเดียวนะศัพท์เทคนิคที่พระเจ้าใช้ก็คือปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเข้าใจว่าปัญญาวิมุตติจะต้องไม่มีสมาธิแต่ผิดไม่ใช่นะปัญญาวิมุตติคือคนที่จะละอาสวะได้คุณต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาสมาธิในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่จิตมีอารมณ์เดียวแล้วคุณเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาชัดเจนละอาสวะได้ตัดกิเลสได้นะถอนรากมันคืออวิชชาตัดต้นมันคือตัณหาได้นะถ้างี้ได้คือคุณมีทั้งสมาธิและปัญญาแน่และตรงที่วิโมกถ้าคุณไม่ได้วิโมกศัพท์เทคนิคตัวนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอรหันต์นะแล้วถ้าคุณได้วิโมกด้วยนะมีความสามารถตรงนี้ศัพท์เทคนิคตรงนั้นเขาก็จะเรียกว่าอุคโตภาควิมุตตินะท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตตินะท่านพระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตติคือได้สมาธิไหมได้โอ้ท่านพระสารีบุตรนี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมาธิมากแต่อีตอนหลุดพ้นเนี่ยเป็นปัญญาวิมุตตินะส่วนท่านพระมหาโมคคัลลานะนะได้วิโมกด้วยนะเป็นอุคโตภาควิมุตติอันนี้คือมีในพระสูตรหนึ่งที่พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นในต้นคำถามของคุณคมสันนะที่ถามถึงอริยบุคคล7อย่างนี้นะครับพระเจ้าก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับอริยบุคคล8คู่ที่เราได้เคยพูดคุยกันนะแบ่ง8คู่นั้นแบ่งตามอะไรนะแบ่งตามสังโยชน์ที่ละได้เรื่องร้ายรัดนะ10อย่างแบ่งตามการที่เพิ่มขึ้นของศีลสมาธิปัญญาแบ่งตามการลดลงของราคะโทสะโมหะนั่นคือ8อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันนะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์นะในที่นี้ไม่ได้พูดถึงนะส่วนที่ถามมานี้คืออริยบุคคล7อย่างนะคือแบ่งตามลักษณะของการบรรลุในแต่ละขั้นละขั้นเริ่มจากโสดาปัตติมรรคนะคือทางเข้าเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะคือสัทธานุสารีและธัมมานุสารีนะเล่นไปตามธรรมหรือเล่นไปตามศรัทธาพอเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วบรรลุแล้วไอ้ตรงบรรลุออกมาเนี่ยมีอยู่5ประเภทคือถ้ามีวิโมกนะสามารถที่จะเข้าสมาธิดำรงอยู่ได้ออกได้ตามที่ต้องการนะอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยกายของตัวเองศัพท์เทคนิคคือกายสกีนะถัดมาก็คือผู้ที่ไม่ได้สมาธิในลักษณะที่มีความชำนาญตรงนั้นนะก็จะเป็นมีความเห็นที่ถูกต้องนะคือทิฏฐิปัตหรือว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาเนี่ยเข้มแข็งมากก็เป็นศรัทธาวิมุตตินะถ้าก็แล่นไปตามความเชื่อมีจิตน้อมไปนะก็เป็นลักษณะสัตตานุสารีนะมีการพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองนะเห็นแจ้งจริงๆก็เป็นธรรมานุสารีนะเป็น5ขั้นนี้และตอนที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นะก็จะรวมมาเหลือแค่2นะอันใดอันหนึ่งคนที่เป็นกายสักขีแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาบรรลุเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์เขาก็อาจจะได้เป็นอุคโตภาควิมุตติได้ส่วนคนที่เป็นทิฏฐิปาสตาวิมุตตมานุสารีหรือสตานุสารีเนี่ยจะไปได้อุคโตภาควิมุตติได้ไหมเราก็อาจจะได้ก็ได้เพราะว่าก็อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในเรื่องของวิโมกมีความชํานาญมากทั้งขาขึ้นขาลงเวลาไหนเข้าได้ออกได้แล้วก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปอุคโตภาควิมุตติได้2ส่วนได้นะคำถามถัดมาของคุณคมสันก็พูดถึงเรื่องของอนาคามีอนาคามีว่ามี5จําพวกนี้นั่นคืออะไรบ้างคืออนาคามีเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็แปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาอีกนะไม่กลับมาอีกก็คือไม่กลับมาสู่กามภพนี่คือโลกมนุษย์นี่อีกมนุษย์เนี่ยยังมีความสุขทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นเรื่องของกามอยู่พอมีความสุขทางนี้แล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นอนาคามีละเรื่องกามได้นะไม่ได้ยินดีในกามอีกก็จะไม่ได้มาหาความสุขในกามภพอีกนะเทวดาทั่วๆไปก็จะไม่มีก็จะไปสู่ชั้นพรหมที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมแต่คือตายจากมนุษย์ด้วยความเป็นอนาคามีนะคือสมมติจากตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอนาคามีแล้วตายไปนะก็จะไปสู่สุทธาวาสพรหมนะแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถปรินิพพานได้สุทธาวาสพรหมเนี่ยก็จะมีอยู่5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้นะสักชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วพอไปอยู่ที่นั่นแล้วนะอายุยังไม่ถึงกึ่งปรินิพพานนะปรินิพพานนี่แล้วยังอยู่ไหมคือเป็นพระอรหันต์แล้วยังอยู่ไหมอันนี้ไม่ทราบกันนะแต่อายุยังไม่ถึงกึ่งแล้วก็ปรินิพพานปรินิพพานในที่นี้คงหมายถึง ใจเนี่ยมีความเป็นพระอรหันต์แล้วแน่นอนละแล้วในเรื่องของกายที่เป็นกายพรหมนั้นยังอยู่ไหมอันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ส่วนประเภทที่ถัดมานั่นก็คืออายุถึงกึ่งแล้วนั่นเลยกึ่งไปแล้วจนจะหมดอายุไขก็ปรินิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือถัดมาประเภทที่3ก็คือไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงนะไม่ต้องใช้ความเพียรมากว่างั้นเถอะอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งใน5ขั้นนี้หรือประเภทที่4นั่นคือต้องใช้ความเพียรมากหรือประเภทที่5นั่นก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนถึงขั้นสุดสูงสุดของสุทธาวาสพรหมนั่นคืออกนิตภพนั้นแล้วถึงจะได้ปรินิพพานนั่นก็เวลาก็ยาวนานขึ้นไปอีกนะอยู่เป็นอายุพรหมในแต่ละชั้นละชั้นของสุทธาวาสไปก็ยาวนานขึ้นไปอันนี้คือลักษณะของอนาคามีที่ถ้าตายโดยความเป็นอนาคามีนะทีนี้ถ้าอนาคามีพระอนาคามีที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคุณสามารถเลื่อนขั้นเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าคุณทําความเพียรได้อย่างมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องไปถึงสุทธาวาสพรหมนั้นก็ได้แล้วในลำดับขั้นของคนที่ประเสริฐเนี่ยอริยบุคคลทั้ง4ขั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไล่มาตามลําดับแต่คือบางคนทําความเพียรไปพวบรรลุเป็นอนาคามีเลยก็มีนะแล้วก็ค่อยเป็นพระอรหันต์หรือบางคนทําไปบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็มีนะก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นต้นนะบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แต่ท่านองคุลิมาเป็นต้นนะก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยนะหลังจากที่บวชมาแล้วไม่นานส่วนบางคนก็อาจจะไล่ไปนะโสดาบันแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะนะเป็นโสดาบันก่อนนะตอนท่านพระสารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระอาสชิตอนยังไม่ได้บวชแต่ท่านพระสารีบุตรยังไม่ได้บวชนะก็บรรลุเป็นโสดาบันละนะพอมาบวชกับพระพุทธเจ้าอีก15วันต่อมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออาจจะไล่ไปตามขั้นนะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นอรหันต์นะก็ได้สำหรับวันนี้ยังพอมีเวลาเหลือก็จะตอบคำถามสุดท้ายของวันนี้นะมาจากคุณโนวันคุณโนวันถามถึงในรายการที่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของสติใช่ไหมว่าผลของสติเนี่ยจะทําให้ได้อะไรได้อะไรหนึ่งนั้นคือวิชาวิมุตต์มีถึงจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดในรายการตอนนั้นบอกว่าสติเนี่ยในที่สุดก็ต้องปล่อยต้องวางแต่เมื่อวางแล้ววิมุตต์คือความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นในที่นี้ผู้ถามก็มีความสงสัยว่าจะวางสติเนี่ยจะวางอย่างไรนะเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับลมหายใจไม่ระวังลมหายใจอะไรลักษณะอย่างนั้นท่านผู้ฟังข้าพเจ้าต้องขอโทษจริงๆคือบทเพลงชนะของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เนียบทำให้เราเห็นความแตกต่างของการฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์นะโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าสติท่านผู้ฟังไม่ได้ให้หวังขออภัยจริงๆสติให้ทำมากๆสิ่งที่ต้องวางคือกิเลสสิ่งที่ต้องวางคือตัณหาแต่ถ้าเราละวางตัณหาในอะไรตัณหาคือความยึดถือนะท่านผู้ฟังยึดถือในอะไรยึดถือในวิญญาณนั่นแหละนะถ้าเราวางวิญญาณคือใจของเราได้นะนามรูปก็ดับไม่เหลือสติดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณพระเจ้าตรัสงี้บอกว่าสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณสิ่งที่เราวางไม่ได้สติท่านผู้ฟังขอไปสิ่งที่เราจะต้องวางจะต้องละนะคือความยึดถือด้วยความเป็นตัวตนในอะไรก็เรายึดถือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนของเรามาช้านานแล้วแล้วเราจะต้องละตัณหาตรงนั้นพอเราวางวิญญาณได้พวกนามรูปสติอะไรมันวางหมดเพราะนั้นที่เราจะต้องวางขออภัยนะท่านผู้ฟังขออภัยอีกรอบจริงๆเลยนะมันไม่ใช่สตินะแต่ที่ต้องวางคือตัณหาที่ต้องวางคือกิเลสที่ต้องวางคือความยึดถือที่ต้องละมันออกคือเจ้าอวิชชาเราจะละวางตรงนั้นได้ยังไงคุณต้องมีสติมากๆมีสติมากๆมีสติมากๆๆนะมีสติมากๆแล้วคุณจะถอนความสําคัญมั่นหมายด้วยความเป็นตัวตนขึ้นมาได้ใช่ไหมมีปัญญานี่ใช่ไหมมีสติมันก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญามีปัญญามันก็ฟันมันขาดแล้วมันก็วางพอมันวางแล้วเนี่ยสติก็ดับไปด้วยนั่นคือที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสติดับไปแล้วคือตัวแห้งขึ้นบกแล้วมันไม่เปียกแล้วนะแต่ในขณะที่เรายังอยู่ในน้ําอยู่เราก็ต้องเพียรไปนะเพียรต้องขึ้นถึงฝั่งละอะไรละอวิชชาละตัณหาละอะไรละความสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนละอะไรที่ทําให้มันติดอยู่กับวิญญาณนั่นล่ะอะไรที่ทําให้เราติดอยู่กับวิญญาณเราละตรงนั้นแล้วพอละได้วิญญาณหลุดไปวิญญาณหลุดไปพวกสตินามรูปก็ดับหมดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อพระธรรมขออภัยต่อพระพุทธเจ้าที่บางทีการกําหนดบทเพียรชนะของเรามันไม่เนียบขออภัยต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายซึ่งบางทีการใช้บทเพียรชนะของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องนะถ้าท่านมีท่านผู้รู้ทั้งหลายใดๆที่ ห็นข้อผิดพลาดต่างๆตรงนี้ข้าพเจ้ายินดีรับฟังด้วยความเคารพดักแน่นส่งเป็นจดหมายก็ได้ส่งเป็นอีเมลก็ได้ก็ยินดีรับฟังฟังแล้วก็จะมาค่อยปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นดีแล้วก็มีที่ดีอีกละเอียดแล้วก็มีที่ละเอียดลงไปอีกท่านฟังเพราะในที่นี้ให้เข้าใจไว้ชัดเจนตรงนี้เลยนะสติต้องทำให้มากสติคืออะไรคือมรรคมรรคต้องทำให้เจริญทำให้มากแล้วไม่เจริญทำให้มากแล้วเราจะละอะไรได้เราจะละตัณหาได้เราจะตัดอะไรได้เราจะตัดอวิชชาได้เราจะถอนอะไรได้เราจะถอนความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนได้อันนี้มันติดอยู่ที่ไหนมันจะติดอยู่ที่วิญญาณคือสติเนี่ยตั้งขึ้นที่จิตใช่ไหมจิตตั้งขึ้นปุ๊บสติเกิดทันทีเพราะฉะนั้นสติกับจิตต้องอยู่ด้วยกันในสติกับจิตมีด้วยกันทีนี้ไอ้จิตคือเจ้าวิญญาณนี่แหละที่มันมีตัณหาติดอยู่แต่เมื่อเราแซะไอ้ตรงตัณหาตรงนั้นนะมีอะไรมากถึงจะแซะได้ก็สติสมาธิปัญญาพวกนี้จะทำให้ไอ้แซะตรงนี้ออกได้พอแซะถอนลอกขูดล้างเจ้าตัณหาอวิชชาออกเพราะว่าสติก็ดับไปด้วยทำไมเพราะว่าอวิชชามันถอนออกวิญญาณมันก็ถอนออกวิญญาณถอนออกสติก็หลุดไปด้วยวางไปด้วยวางทั้งหมดด้วยนะเรื่องนี้ได้ยืนยันกับท่านจุนทสามเณรเอาไว้นะว่าท่านพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาของท่านไปด้วยนะศีลสมาธิปัญญาอะไรก็มีสติด้วยนั่นแหละก็ไม่ได้เอาไปด้วยยังอยู่ในโลกนี้อยู่นะเป็นของอยู่กับโลกแต่ที่ท่านวิมุตติหลุดพ้นไปนิพพานได้นะก็เพราะว่าละตัณหาได้ถอนอวิชชาได้นะจึงถอนความสำคัญมั่นหมายในความที่จิตนี้เป็นตัวเราของเราพอถอนความสำคัญมั่นหมายในความที่จิตนี้เป็นตัวเราของเราอาศัยเหตุอะไรการที่มีสตินะพอถอนออกแล้วความยึดถือในวิญญาณมันหลุดออกนะพอความยึดถือหลุดออกวิญญาณก็หลุดออกวางได้นะวางได้สติก็ดับไปด้วยเหมือนกันนะฟังตรงนี้ครั้งหนึ่งนะสตินามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณนะเพราะนั้นเราต้องมีสติให้มากมีสมาธิมีปัญญาให้มากนะทำให้มากเจริญให้มากแล้ว เราจะถอนตัณหาที่มีในวิญญาณของเราได้ถอนตัณหาที่มีในจิตของเราได้พอเราถอนตัณหาที่มีในจิตอะไรพวกนี้ออกแล้วนั่นก็เป็นอัตโนมัติของมันไปเอาช่างมันนะแต่ตอนนี้ให้เรามีสติมากมีสมาธิมากนะรักษาศีลให้ดีนะเรื่องศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆที่พูดมาในวันนี้ท่านผู้ฟังก็มีอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่จะรู้สึกว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคมากเหลือเกินนะนี่ก็ข้าพเจ้าก็ตอบตามคำถามที่เขาถามมาล่ะนะช่วงนี้เป็นช่วงตามใจท่านแต่บางทีเนี่ยคนถามเนี่ยก็ควรจะถามให้มันตรงกับคำตอบที่คนตอบก็เตรียมเอาไว้นะนะคือหมายถึงว่าถามให้มันตรงกับโพยที่คนตอบก็เตรียมไว้หน่อยนะหรือว่าเรื่องราวที่คนตอบเขามีความชำนาญในการตอบหน่อยถามตรงส่วนนั้นอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงตามใจท่านนะก็ถามมาได้นะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรจะให้ข้าพเจ้าตอบนะถ้าข้าพเจ้าพอจะตอบได้เราก็ให้ส่งกันมาตามช่องทางที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการในการที่เราฟังธรรมะศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเราคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างเราก็จะไม่สามารถเข้าใจความหมายนิยามอะไรที่ลึกซึ้งแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาธรรมะไม่จ้องจับความผิดพลาดนะไม่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งได้สามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้นะสามารถคลายความสงสัยในธรรมต่างๆอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยได้ทำความแจ่มแจ้งมันเหมือนเปิดไฟแหละทุกฟังเปิดปุ๊บมันสว่างปั๊บแล้วก็โอ้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนั้นอยู่ตรงนั้นนะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้แต่วันนี้ครับพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร